Jó estét! Ilyen csupa komoly témával, nagy horderejű kérdésekkel fogunk foglalkozni. Kezdem a legnagyobbal. 80 éves lett Nagy Feró. Tegnap. Innen köszöntjük a művész urat. Én gondoltam tegnap, hogy valamit kiteszek, de ma megírtam, hogy még mindig él bennem. A kamaszkorom, igazából nem is iránt, hanem a kamaszkorom iránt a nosztalgia, és emlékszem azokra a jó kis fekete bárány koncertekre tizenéves koromból, ezért tiszteletből nem írok semmit. Maradjunk ennyiben. Ja, egyébként most nyilatkozott, bazd meg. Tudod, mit mondott? Ő még mindig liberális. Ő még mindig középen áll és liberális. És ez kurva jó. Ez punk. És hát jól látszik, hogy a miniszterelnök úr egy nagyon sokszínű országot vezet, hogy itt liberálisok is csatlakozhatnak doktor miniszterelnök úr illiberális államához, víziójához. Még sztálinisták is. Persze. Igen, igazából a népfront. Igen, egy liberális népfront. Igen, egy népfront, ami a sztálinistáktól a hungaristákig ível. Kurva jó. Na, ez volt az egyik bejelentés. A másik pedig egy nemzeti együttműködés rendszere hír, gazdasági hír. Ugye az a lényeg, hogy minden legyen magyar kézben, és azt írja az újság, jó, persze, balliberális, sorosista, hazáruló szennylapról van szó, de hát gondolom a tény, Lázár János alapítványának, vagyis a Jövő Nemzedék Földje, milyen szép név, bakker, Jövő Nemzedék Földje, tudod. Alapítvány. Az azt jelenti, hogy most nem kapjátok meg, hanem majd az unokáitok. Precíz. Vagyon kezelésébe, vagyon juttatás révén, ez van idézőjelbe, tehát ez lehet a hivatalos terminus technicus. Vagyon juttatás, bazd meg. Érted? Tudod, hogy volt ez a 17. században, amikor a törököket kiűzték? Gondolom a Szaffi című rajzfilmet láttad. De azért vannak innen, a történelemből én innen tájékozódom. Láttam a Szaffi című. Igen, és ezért tudok erről, hogy volt itt egy török hódoltság. ...nak a vége. Igen. Ez a neoakvisztika. Ne tévedjünk. De te történelmet végeztél. Tehát gondolom... Veled ellentétben. Mégis én tudok a neoakvisztika rekonkvisztáról, érted? Na, tehát amikor visszahódították a... akkor elszedték a magyar nemesség egy részének a földjét, és akkor kiosztották a labancok között. Na, te minden alkalommal egy ilyen töri vizsgát rendezel itt, és felelteted magad, és mindig átmész. Ezt figyeltem meg. Így van, jó pap voltik tanul, Robikám, veled ellentétben, de hát így egészítjük ki egymást. Na figyelj! Azt mondja, vagyonjuttatás révén került több ezer hektárnyi, eddig büntetés végrehajtás által használt föld, amit bérbe is lehet adni. Tehát büntetés végrehajtás által használt több ezer hektár. Nem nevettek? Sírtok mi? Legközelebb az ilyen hírekhez ki fogok hozni kurva nagy csomag ilyen papírzsebkendőt. Ezt csinálják ilyen bizonyos trénerek, tudjátok, és akkor most lehet sírni, meg átalakulunk ilyen szeánszá. A lap azt írja, még karácsonykor, pontosabban szenteste, erről beszéltem, nagyon köszönöm, nagy reményű fiatal barátom, pontosabban szenteste egy váratlan törvénymódosítás lényegében megnyitotta a termőföld piacot a pénzügyi befektetők előtt. A kormány ezzel állami földeket vett el eddigi kezelőiktől, és adott át neki kedves, illetve hozzá közel álló közhasznú alapítványoknak. Na most szenteste hoznak egy olyan Szent teste, bazd meg, tudod, Krisztus, ez az antikrisztusi művelet, de tényleg. Szent teste hoznak egy ízet, na akkor a magyar földet eladjuk a spekulásoknak, vágod? De azért itt jól csinálták, mert megelőzték a külföldieket, és gyorsan Lázár János kapott mindent. Úgyhogy ez üdvözlendő. És úgy néztek rám, mint a borjú az új kapura. Ennyire csodálkoztok 15 év után. Na, mit szólsz hozzá? Van-e gondolatod? Az Egyesült Államokban, hát, hogy mondjam, szinte biztosan J.D. Vance lesz a következő elnök jelölt a republikánus oldalon. Értelemszerű, hogy Donald Trump őt szánja utódjának, hogyha egyáltalán nem lesz addig olyan háború, hogy ő neki kénytelen lesz harmadszor is elindulni választáson. Jaj, de rossz hiszem, hogy vagy. Egyszer volt már ilyen, ugye tudjuk, hogy Franklin Delano Roosevelt 3 ciklust töltött ki, pont azért, mert ő, hát háború volt, és háború idején nem írták ki újra a választást, nem kapott még egy ciklust. Hát valójában ő 12 éven keresztül volt elnök. Érdekes őt így Donald kacsával párhuzamba állítani. Az egyik legnagyobb elnöke az Egyesült Igen. Államoknak, tudod? Igen, és 33-tól 45-ig, hát tulajdonképpen a harmadik birodalom teljes történelme alatt egyetlen elnök vezette az Egyesült Államokat. Németországot is. Igen, így van. Így van, így van, így van. Tanultam történet. Igaz, hogy autodidaktaként, nem így, ahogy te, de valamit tudok. És hát ugye amennyiben nem lesz egy olyan háború, hogy Trump kénytelen harmadszor is elvállalni az elnöki teendőket, akkor vélhetően J.D. Vance lesz az elnök. De hogy jön jelölt, ő Lázár Jánoshoz? Jelölt. Hát neki az a koncepciója, ugye most már látjuk, hogy a tech szektor gyakorlatilag fegyverletételt vezényelt az alt-right kurzus előtt, és ennek a két erőtérnek az egyesülése, ennek a két erőközpontnak az egyesülése, az egy rohadt félelmetes jövőt ígér. Valamit, ami az ilyen technicizált disztópiáknak, meg a 19. századi vadnyugatnak a keveréke. Valami nagyon, nagyon fura, ilyen cybertech jövő. És hát olyan koncepciók vannak, és nekem ez jutott eszembe Lázár Jánosról. A Szenteste meghozott törvény, Aha. és... Hát olyan koncepciók vannak, vagyonjuttatás. Hogy létrehoznak bizonyos városokat, de mondhatom úgy is, hogy városállamokat, amelyek multinacionális cégek tulajdonában lesznek. Nem vonatkozik majd rájuk az amerikai jogrend, mert nem Amerikában lesznek, hanem magánvállalkozások tulajdonában lesznek. Hát Amerikában ma is vannak gated communityk, amikor hát egy utcát lezárnak a lakók, mert vagy egy tulajdonos felvásárolja az utca összes ingatlanát, vagy pedig hát azok a lakók, akik ott laknak abban az utcában, vagy eleve úgy költöztek oda, hogy ők egy baráti társaság, vagy egy család, és felvásárolták az utca összes ingatlanát, ők megtehetik azt, hogy az utca végébe raknak egy sorompót, oda raknak egy őrt, és azt mondják, hogy ez innentől egy gated community, és az utca az a miénk. És akkor oda a rendőr is csak úgy mehet be, ahogyan a lakásodba, hogyha van bírói végzése, meg házkutatási parancsa, meg ilyenek. Na most, hát ez a folyamat menne tovább. Ezekben a városállamokban, amelyeket tech cégek birtokolnának, nem lenne hatályos az amerikai jog, hanem ezek a cégek azzal a feltétellel költöztetnének oda embereket, hogy azok az emberek kiiratkoznak az alól a joghatóság alól, ami Amerikában van. Várj, a mormon állam, Salt Lake City, ez olyan hasonló, nem? Hát, talán, de nem úgy. Szóval nem úgy. Az ez egy régi projekt. Én nem hiszem, hogy Salt Lake Cityben ne lenne hatályos az amerikai jog, vagy hogy Megsértenének valamilyen olyan jogot, ami amúgy alapvetően az alkotmány által szavatolt jog Amerikában. És akkor tulajdonképpen itt területen kívüli, ezt így hívják, ugye? Területen kívüli egységek jönnének létre, ami már nem tartozik az Amerikai Egyesült Államokhoz. Ami már nem tartozna, igen, és ez a koncepció, nem tartozna az Amerikai Egyesült Államokhoz, és ott, aki oda beköltözik, az úgy költözik be, hogy aláír egy szerződést arról, hogy lemond azokról a jogokról, amelyek megilletik őt Amerikában, akkor ezért bizonyára kap valamilyen juttatást. Tehát akkor lehet, hogy ezért ez a cég őt eltartja. Viszont ott abban a városban gyakorlatilag teljes körűen megfigyelik, minden információt összegyűjtenek róla az egész életéről. Az egész város egy kísérleti telep, aminek a big data adatbázis fejlesztése az, amiért ez a cégnek igazán megéri. Ott tesztelnek mindent, de lehetséges, hogy kémiailag, lehetséges, hogy csak technológiailag, lehetséges, hogy szociálisan, szociokulturálisan. Az Isten tudja, de minden esetre az az ő terepasztaluk. De ilyen filmeket csináltak ilyesmiket. Na igen, de hogy ez most napirenden van. De ezt honnan veszed? Ezek a... Csiripelik a verebek. Igen, hát ezek a... ezek a hírek járnak körbe ebben a szélsőjobbos amerikai vélemény közegben. Ez olyan, mint az adós rabszolgaság volt, tehát, hogy te anyagi okok miatt eladtad magad rabszolgának az ókorba. Érted? Egy rohadt félelmetes jövőt vett fel. Milyen világ lesz ez, és milyen érvek szólnak majd amellett, hogy egy ilyen városba felvetesd magad. És mert az egész biztos, hogy egy csomóan fognak menni. Hogy ők akarnak. Hogy ők akarják a jövőt. Hogy ők élni akarják a jövőt már most. Mintha Marsra mennének. Aha. Ja. És... De az is beszart. Az a projekt. Elon Musk egy szélhámos, tudod. Csomót beszéltünk róla. Nekem mondod. Ja. Neked volt a veszőparipád. Hát igen. Hát igen. De tényleg mi... De ahhoz képest, hogy... terraformálni akarta a Marsot, és most még az a szaros Mars expedíció, amit kitalálta, sincs. Érted? De ehelyett viszont van pedofil vetköztető számítógép programja, és most jelentették föl emiatt. Pedofil vetköztető? Ilyen, a pedofilokat levetkőztetheted? És jó. A kisgyerekek játszhatnak vele? Le akarom vetköztetni a pedofilt? Ez már puzsér. A tangádat is vegyed le! Ez már rossz puzsér. Fiú vagy! Ez mondja már... a 8 éves kisgyerek, és... Milyen jó alkalmazás! A pedofil nem a tárgy, hanem egy jelző. A vetköztető program jelzője, hogy pedofil jellegű, tudod? Tehát gyerekpornográfia? Hát valami olyasmi. Azt hittem, akkor... hogy a gyerekek használják és fel, és most, a pedofilok vetköznek. És most, na kurva vicces vagy, és most visszakozott a sok tiltakozás hatására. Na de a Mars terraformálása eljutott idáig. Tudod? A Mars, de egy nagy terv, nagyot szeretünk nagyot álmodni, de hát olyan kurva messze van. Ez a pedo program, meg hát itt van karnyújtásnyira, hát mégis az ember lehajol a pénzért, ha ott van a lába előtt, nem a Marsra megy érte, ami úgy sincs ott. Meg, ha emlékszel, igaz, hogy kurva rég volt, legalább egy éve, de a Trump miatt, a karrendítése miatt nem vették a indiai szemetesre hasonlító autóit. Cybertruck. És még föl is gyújtották. Tehát ez egy érdekes sztori a Elon Musk-é, de mindegy, ezt csak példaként hoztam. Na most Lázár Jánosban te ilyet látsz, hogy ő majd Bazd meg, ő majd ilyen disztópikus cuccokat fog csinálni a kurva nagy birtokán, mert én nem ezt látom. Ő azt látom, hogy hintóval fogod közlekedni, bazd meg. Ilyen 6 lova, 8 lovas hintóval, és a mélységes, tiszteletem, alázatosan nagyságos gróf úr, tehát hogy görnyednek a jobbágyok. Én ott a 18. század, ott a Ludas Matyit látom, bazd meg. Nem a amerikai disztópiát a kísérleti telepekkel. Na, ennyit erről. Csak tudod, így mert a kultúránkat azt nem adjuk. Azt nem a városállamokat létrehozunk, de véletlenül sem a jövőben, hanem majd a múltban. Ja. És tudod, olvasok ilyeneket, hogy több ezer hektár. Egy hektár az 10 000 négyzetméter. Több ezer hektár, jó, hát nem mindenkinek erőssége a... Az alábontásokat vizsgálom éppen. Ja. Anélkül nem mondok semmit. Szerintem a jövő héten térjünk erre vissza. Na de várj, ízlelget... Addig megnézem. Világos. Hogy mulatsz ezen az... De azóta már volt ideje Orbán Viktornak megnézni az alábontásokat, de azóta se hallottam őt a gyerekszegénységről beszélni. Még azóta már bizonyára meg tudta nézni az alábontásokat. Mondta, hogy erre majd térjünk vissza. Mikor? Az alábontani. Ja, hát, bazd meg. Meg kell nézni, nyilván alaposan meg kell nézni, de hát azóta eltelt már egy hónap picsába. Azóta se derült ki egyébként, hogy ilyen szó létezik-e. Hogy alábontás? Nem, hát ez szómágia. Szómágia, bazd meg. De a kőművesek ilyeneket használtak. Alábontották a házat. Na igen, olyat használtak, igen. Na most, hogyha azt az alábontást nézzük, az már zajlik 15 éve. Ja. Hát az sikerült. Egy nagy országos alábontást végezni. Ezzel lassan meg is vagyunk. És igen. Milyen volt a korábbi épület, Gyurcsány? Na jó. Jó. Na az, ne firtassuk. Nem, ott figyelj, ott volt egy beleszarás. De nem volt meg ez a szakszerű, módszeres alábontás. Ott az a, tényleg az erózióra, meg az évszakokra volt bízva az alábontás, nem volt szakszerűen megszervezve, mint most. Ez most egy profi alábontás. Az a helyzet. Igen. Most képes vagy ezt megtapsolni? Szörnyű. Figyeljetek! Én szégyellek titeket. Na, figyelj! De a pénzüket nem szégyeled, mi? Mondasz valamit. Szóval az van... Mondasz valamit. Hogy érdekes, alábontottam én is. Érdekes módon abban a kibaszott pillanatban kellett megismernünk ezt a fogalmat, hogy alábontás, amikor Orbán Viktort éppen a gyermekszegénységről kérdezték, és éppen... A problem is the war pillanatot éltünk, akkor kellett ezt a fogalmat megismernünk. Hát bármikor máskor mondhatta volna ezt, hogy alábontás. De ezért gondolom, hogy szómágia, hogy egy ilyen szó bőven elég, bazd meg, és így lefagysz. Mert azt érzed, bazd meg, hogy hoppá, ja az alábontást, hát én ezzel nem is számoltam picsába. Ilyen hülyeségeket kérdeztem, anélkül, hogy az alábontást láttam volna, vagy már tudtam volna, bazdmeg, hát meg kell nézni az alábontást. És akkor Róna Jegon... Ugye a gyerekszegénység... Ja, érted? Hát a gyerekek is tudhatnák, bazdmeg, amikor éhesek, hogy még meg kell nézni az alábontást, bazdmeg. Hát, faszom, alábontás nélkül nincs zsíros kenyér, hát alá kell bontani. És mindenki, hát én emlékszem magamra, amikor hallottam ezt, hogy alábontás, bazdmeg, hát én is azt éreztem, hogy hoppá, bazdmeg. Ajajajajajajajaj. Tehát, hogy egy bazdmeg... Azt érezted, amit mindig mondasz, hogy ez bonyolultabb. Igen. Erre utalhatott Hont András, amikor... Ez bonyolultabb. Igen, ez bonyolultabb. Alábontást. Te igen, még nem találtad meg az alábontást. Igen. Ezért nem tudod, hogy ez bonyolultabb. Igen. De várjál, valahol a Andersen mese, a császár új király, a király új ruhája, ott nem valami ilyesmi van, így tudod, a szakértelem már abban az időben is így megmutatta ezt a érdekes orcáját. Abszolút, szélhámos gecik. Na, visszatérve, tudod, ehhez az egész szenteste hozunk egy törvényt, és kibasszuk a magyar földet a picsába a spekulásoknak. De szenteste? Szenteste, bazd meg! Szenteste, mert üzenni akarunk. Tehát nem egyszerűen csak egy törvényt akarunk. Hát ez egy keresztény hanem azt ország. Akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy az ország tudja, hogy hol a helye. Érted? Ezért szenteste. Ez a karácsonyi ajándékunk magunknak, tőletek. Ja. Igen. Várjál! És milyen kedves a magyar nép, hogy megajándékozta Lázár János szenteste. És ezzel akkor... az ezerszer ezer négyzetméter, vagy ennyi. És amikor ezt megszavazták, akkor végtelenített változatba ment a... Last Christmas. A Last Christmas. Last Christmas. Ja. Igen. Last Christmas, neked adtam a Mahartot. Na, és... Olvasom ezeket a vidámságokat, tudod? Még az utolsó pillanatban is, érted? 1000 hektárok. És akkor olvasom az integritás hatóságról a leleplező cikket, nem a Magyar Nemzetben, nem a Magyar Demokratában, nem az Origónál, nem a moszkvai srácoknál, hanem a Magyar Hangnál. Bazd meg. Annak idején 2 éve volt az az apu. Ez akkor volt, amikor a Majka befutott a Bindzsisztánnal. És te itt magadból kikelve hoztad elő azt a témát, hogy itt van egy igazi hős, a Bíró Ferenc, akit el is neveztünk Kattáni felügyelőnek, az integritás hatóságnak a vezetője, akire a Fidesz kvázi a hajtóvadászatot indított. Kiment a Hír TV a háza elé, hogy milyen nagy háza van, bazd meg, amit saját pénzből épített egyébként korábban. Érted? Meg ilyen komoly vádak, hogy a szolgálati autót a felesége is vezette. Szabálytalan, persze. Hát szabálytalan. Most figyelj, ma olvastam például, hogy egy nagymama az unokájával kenyeret és kólát lopott. És letartóztatták. Hát nagyon helyes. A lopás mindig bűn, tehát azt meg kell rendesen büntetni. Főleg, hogy a kenyeret és kokaint lop az anyuka. Ja, a kóla. Ja, ezébe, a Spárba vagy a Lidlbe. Na, ja, hogy az kóla ízű üdítőt lopott. Igen. Jaj, csórikám. Jellemző, hogy valakinek arról, hogy kóla mi jut rögtön eszébe. Volt valami razzia. Elképzeltem az anyukát az unokájával, vagy nagyit az unokájával, amelyik bemegy az a Spárba, vesz 1 kiló kenyeret, és mindjárt kokaint is vesz hozzá. Igen. Na, szóval tudod, ez így a keresztény ország. És akkor, amikor a Bindzsisztán, a Majka, aki addig kvaterkázott a Szijjártóval, jól el volt azért ő ott a NER berkekbe, egyszer csak megorrontotta a új szeleket. Te mondtad, hogy ő egy ilyen földrengés jelző, vagy mi a faszom, tudod? Tehát ő így érzi már előre, hogy politikai barométer. Politikai barométer, az. És akkor berobbant a Bindzsisztánnal, és akkor ilyen 500 000, 800 000, 1 millió, 2 millió, 10 millió, bazd meg, mindenki, hú, bátor szabadságharcos, kurva jó. Majka lett a jelképe ennek az ellenállásnak, a kulturális ellenállás olyan a rendszerrel szemben. Olyan is. Hogy ez a kemény, és bazd meg, és ezek a jó hírek, mert bazd meg, addig itt nem lesz rendszerváltás, amíg Majka nem pártol át, és nem szerez legalább 10 millió kattintást a saját tiltakozásához. Igen. Hát, hogy az van, hogy hát ez a mi tragédiánk, hogy a Orbán ellen mi egy Majkával tudunk föllázadni. Igen. Ezek a mi kulturális jegyeink. És bazdmeg örülni kell, amikor egy ilyen történik, mert az azt jelzi, hogy bazdmeg végre már nem csak egy ilyen kis lipsi diaszpóra az, amely... Az ingába? Igen. Hát az, amelyik így veri a nyálát, igen. Hanem hogy hát most már tudod a... Ja, világos. És akkor jó jelnek tartottuk azt is, hogy a Dopman meg átment a NER-hez, mert igen. Ő mindig szar helyen volt. Igen. A kulturális proletariátus besorol mi mögénk, és a, tudod, az ilyen seggyaló kutyák, akik keresik maguknak a háromlábú mudi kutya, melyik a karaván mellett halad. És... közönséges, durva, brutális ember vagy te, bazd meg. Elhatárolod. Szerintem van benned egy ilyen... Van, ki nem mond, egy ilyen... mert megöllek. Egy ilyen politikai korrektség szívritmus szabályozó készülék. Tudod, beleültették a vókok. Igen, egy pacemaker, és amikor... De mióta van ez? Lehet, hogy a Gulyás Marcéknál ott elkábultam 10 perc, és akkor ott beletették. Igen. És azóta ilyen... Azóta bizonyos ponton... Addig olyan jó, bazd meg! Olyan jó volt, karlendítettem, minden fasza volt, Martin von Ettelwolf, SS százados, bazd meg. Oké, voltam a Marcinál, utána már... Robi, hogy beszélsz, tudod? Igen. Egy bizonyos ponton egy belső kényszert érzel, hogy elhatárolódj. Igen. Hát, na, van, aki születni tud Lipsinek, az ilyet nem kell operálni. Van, akit meg... Vannak az ilyenek, akik viszont befekszenek a Partizán klinikára, és ott elvégzik rajta ezt az operációt. Nagyon jó. Nagyon jó. De várjál, elkanyarodtunk, mert amikor a Majka föltört a Bindzsisztánnal, te itt magadból kikelve üvöltöztél, hogy eközben az igazi hős, Bíró Ferenc, arra meg bazd meg, senki le se szarja, miközben beletenyerelt valami korrupciós ügybe, és elkezdték őt basztatni. De most már ez sem igaz, most már nem igaz, hogy le se szarják, hiszen most már rászállt a Magyar Hang. De na ez az, hogy miért is. És olvasom, bazd meg, azóta mit csinált? Sikasztott. Nem, ugyanazokat. Túl költekezés, túl nagy lábon él. Mi a faszom? Mi van? Magyar Hang. Véletlenül odaírták azt a cikket, amit mondjuk a moszkvai srácok rendeltek meg, vagy a, érted, valamelyik ilyen nersevik sajtóvégtermék. Hát érted? Most megmondom őszintén, hogy én azóta írok a Magyar Hangba, amióta a Magyar Hang létesült, ez 18, de én már előtte... Csak Magyar Hanggal semmi baj egyébként. 15-től 18-ig írtam a Magyar Nemzetbe. Tulajdonképpen 15 óta nekem a Magyar Nemzetben, és az szerintem annak a Magyar Nemzetnek a amit szellemi kulturális jogutódjában a Magyar Hangban. Most már, hát ugye ez 15 óta, most már több mint 10 éve írok minden héten. Nem tudom, nem értem a jelenséget. Megmondom őszintén, nem értem a jelenséget. Én az legkorrektebb munkahelyemnek tartom egészen a kezdetek óta. És ráadásul ismerem azt a csávót, aki írta a cikket, és tisztességes embernek ismerem. És fölhívtad telefonon, és fölkérdezted erről. Nem, ráírtam Messengeren. Sokkal jobban értesült, mert többet olvasott. Én nem kaptam olyan választ, ami... Őnek is senki nem mondja meg, hogy mit írjon, tök elhiszem. Még az apját is ismertem. Ő rengeteg cikket írt a Fidesz korrupciójáról. Tényleg így van, érted? Őt nem érdekli az, hogy most kampány van, ő nem kampányfüggő, teljesen tisztességes, teljesen oké, rendben van. Egyszerűen nem értem, hogy ez az ember... aki lehet, hogy túlköltekezett, bazd meg, mert több autót rendelt a hivatalnak, meg a felesége is vezette azt a kurva szolgálati kocsit, ez Magyarországon. Azt elhiszem, érted, hogy Dániában vagy Svédországban ez probléma Magyarországon? Nem lehet, hogy a csávó egyszerűen benézte, és mivel hogy az integritás hivatalt vezeti, az integritás hatóságot vezeti, ő úgy gondolta, hogy ő egy hát kvázi állami tisztviselő. És úgy kezelte. Valami nem ilyen, lehet, hogy ez van, valami... hogy egyszerűen benézte. De hát, nem értette a jelenséget. De két évvel korábban a Fidesz hajtóvadászatot rendezett. De arról ő lehet, hogy lemaradt. Integritás hatóság. De arról ő lehet, hogy lemaradt. Lehet. Nem hiszem, egy tájékozott fasziról van szó, de mindegy. De akkor mi a jelenség magyarázata? Nem tudom. Ezért hát vetem föl, mert nem tudom. Én se értem. Talán az, hogy igazából világnézetileg azért ők ugye vallásos emberek, és konzervatívak, és jobboldaliak, de ez fasság, mert az ellenzékben van egy halom ilyen. De a Magyar Hang pont egy ilyen jobb-közép. Tehát még csak ez se. Nem. Érted? Nem. Hát ja, hát van ilyen. Csak gondoltam, nem tudom a választ, nincs rá válaszom, de úgy gondoltam, hogy 2 év után is illene az apu megvédenünk a integritás hatóságot, mert ismerjük, mert tudjuk, mert láttuk, hogy ott mi történt, bazd meg. Az az igazság. Ja, ha magyar hang írta, akkor is. És ha nem ismernénk, és ha nem látnánk, és ha nem tudnánk, hogy mit csinál, önmagában az, hogy Rogán Antal hajtóvadászatot folytat ellene, az ingatlanánál járőröznek, megfigyelik, kameráznak, rabosítják, meg eljárást folytatnak ellene, meg... És pereket megnyert azóta, ráadásul. Úgyhogy, hát kedves magyar hang, nagyon kedvellek, de most menj a picsába. Ez a véleményem. Sajnálom. Na, ennyit akartam mondani, és akkor visszatérhetünk kedvenc témádra, az amerikai rém állam. Meghalunk Grönlandért? Irán versus Grönland? Na, boncolgassuk, te Iránról akartál beszélni, de Trumpnak a függvényében, ugye, világrendszerváltás, ez volt az egyik program mára meghirdetve, a világrendszerváltást egy kicsit boncolgatja apu. Nehéz, mi? Beszéljünk egy kicsit Iránról. Iránban jelenleg tömeggyilkosságok zajlanak. Az ottani diákokat tömegével 10 000 szám gyilkolja a teheráni kalifátus. Ez nem biztos még. Van, aki 12 000-et mondott, nem tudunk számadatok. Maradjunk annyiba, hogy a saját állampolgáraikat gyilkolják. Csak nem tudjuk a hullák most, pontos számát. Na most az a tény, hogy a nyugat nem avatkozik be, az a leggyalázatosabb, és erre valójában nincsen értelmes kifogás. Szóval... Ennél gyalázatosabb az, hogy korábban meg föltüzelte őket. Trump föltüzelte a tüntetőket. És beavatkozást ígért. Ez any. Hát valami olyasmi, mint... 56? Aha. Ja. Még tartsatok ki, benne volt a Szabad üzenték, Európában, még tartsatok ki. Harcoljatok, jövünk, segítünk. Ja. Igen. Szóval aztán eladtak minket szó ezért. És, az orosz katonák azt hitték, hogy a Dunáról, hogy az a szuezi csatorna. Szóval... Ukránok voltak, bocsánat. Hogy állhat fenn az a rezsim 79 óta? Egy olyan kulturális múlt, meg örökségen, ráadásul, érted? Ja. Tehát Irán azért nem... Katar, bazd meg. Hát ez az. Szóval, vagy Egyesült Arab Emírségek. Szóval mi az iszlám ébredést? Azt Osama Bin Ladentől eredeztetjük, de valójában... Nem a... Ja, íze, ikertornyoktól. Igen, hogy valójában az iszlám ébredést az Osama Bin Ladentől eredeztetjük, a World Trade Center elleni terrormerénylet volt az, amelyik aztán a csírája lett annak az eleinte arab tavasznak elkeresztelt iszlamista ébredésnek, aminek a következménye aztán az ISIS, Boko Haram, meg annyi szunita kalifátus lett. De az igazság az, hogy ezt a folyamatot nem az Osama Bin Laden kezdeményezte, legfeljebb csak a szunita közegben, kulturális közegben. Valójában a síta perzsa irány, az megelőzte, évtizedekkel megelőzte a szunnita-arab fejlődési ívet, és a Khomeini már 79-ben létrehozta ezt a síta teokráciát a perzsa állam megszállásával. Na most... az valahol egy gyalázat, hogy amíg a szunnita kalifátus ellen tűzzel, vassal harcol a nyugat, és úgy kell elnyomni, mint egy cigarettacsikket, bárhol felüti a fejét. Irakban létesült az ISIS, aztán átterjedt Szíriára, és ott mindenkivel össze kellett fogni, hogy azt elfojtsák, és tűzzel, vassal kellett írtani. Ehhez képest a síta kalifátusnak... Várj, ezt a szót, hogy kalifátus, ezt a síta, tehát arra is használ, ehhez nem értek. Természetesen. Tehát ez nem csak szunnita kifejezés? Nem. Az egy... Egyetemes iszlám? Ők a saját teokráciájukat ugyanúgy világméretűvé akarják. De hogy a kalifátus szót használják-e, érted? Szerintem ez egy szunnita kifejezés. Nem tudom, csak van egy ilyen... Intuícióm, majd megnézitek otthon. Az kurva jó, akkor is javíts ki, ha nem tudod. Ja. De várjál, ez intuíció... Nem, hát a te intuíciód az meg... Az tévedhetetlen. Kivéve a viszkiket. Ja. Na, figyelj. És szóval, akkor... És akkor ehhez képest... Ez sérelmezett, hogy azokat meg nem. Nem, azt sérelmezem, hogy lehetséges az, hogy amíg a szunnita teokráciának tűzzel és vassal esik neki a nyugat, hogy elfojtsa, mint egy rossz álmot. Addig a síta teokráciának annak nagykövetségei vannak, meg ENSZ-ben szavaz, meg diplomáciai testületei vannak, és a nyugat így elismeri. Így elfogadja, hogy ez van. Hogy ez egy legitim társadalomfejlődési irány. Hogy a buzikat fölkötik darús kocsikra. Például. És ez hogy van? Ez hogy lett legitim? Ez hogy lett elfogadva? És tudod, eddig arról volt szó, hogy ez egy teokratikus állam, népek önrendelkezése, mintha ugyan a perzsa nép döntött volna erről. Döntött valamilyen szempontból. Hát a faszomat. Hát azért volt egy forradalom, és a sakkot elzavarták. Ja, de az biztos, hogy a perzsa nép volt. Hát egy része. Ja. Na, imámok. Ja. Kimentek az utcára ott lövöldözni egy csomóan. Ja. Te is láttad a Perzepoliszt. Ez egy... Jó, oké, hogy egy animációs film, de egy kurva precíz alkotás erről az egészről. A sakrendszere egy korrupt diktatúra volt, egy csomó ellenzékit letartóztattak, megkínoztak, kivégeztek, bebörtönöztek, elüldöztek, tudod? A nyugat szövetségese volt. Hát persze, de ez nem tetszett ott egy csomó embernek, bazd meg, hogy egy korrupt diktatúrába élsz, most nyugati szövetség ide vagy oda. Ugyanakkor persze voltak bizonyos civilizatórikus vonása is neki, mit tudom én, lehetett csinálni művészfilmeket, tudod? Amit a kalifátusban, hogy te nevezed, már nem lehet. Értem a kettő közti különbséget. És az ISIS mellett is lehet így érvelni, hogy a Saddam Husseinnek a rendszere az milyen korrupt volt, meg milyen micsoda diktatúra, meg micsoda elnyomás volt. Várjál. És hát ott az emberek föllázadtak. Ha most itt fegyvert fogtak, igen. Az emberek, és föllázadtak ellene, és hát lett az ISIS. Az emberek, én így szoktam az ilyet. Figyelj, és ráadásul egy csomó nyugati begőzölt figura kiment harcolni, mint régen, tudod, a bolsevik idegben. Jó, persze, ezeket hogy lehet magyarázni. De ugyanígy lehet magyarázni a tanácsköztársaságot az első világháborúval. Meg lehet magyarázni a Rákosi rendszert. Szálasi rémuralmával, a harmadik birodalmat, az első világháborúval, meg a gazdasági válsággal. Persze. Hát ezzel is szokták. Igen, mindent, persze. Ugyanígy meg lehet magyarázni a Khomeininek a rémállamát is. Igen. Hogy hát a sah az korrupt volt. Igen. Valóban. Hát aztán a perzsák megehették, amit főztek már, ha ugyan ők főzték. Hát, igen. Na. De nem ezzel akartam... A lényeg, hogy nem ezzel akartál trollkodni, nem ezzel akartam mással ellenpontozni. Igen. Bocsáss meg. Szóval... Majd mondom. Szóval... Itt ez már egy humanitárius kérdés. amikor tömeggyilkosságok zajlanak, akkor itt már nem vetődhet fel úgy a kérdés, hogy mi a stratégiai érdeke a hatalmaknak. Pedig amikor, mindig így szokott. Nem, amikor tömeggyilkosságok zajlanak, akkor az egy erkölcsi kötelességbe beavatkozni. Bombázták Auschwitzot? Tudtak róla? Ismered a jegyzőkönyveket? Amikor a koszovói albánokat gyilkolták, akkor közbeavatkozott a NATO. Akkor igen. Nem kell cinikusnak lenni. Ez nem cinizmus. Vannak olyan helyzetek, olyan körülmények, amikor a birodalmak ennek a te általad értelmezett geopolitikai racionalitásnak a mellőzésével tudnak dönteni. Nagyon ritka. Nagyon-nagyon szóval ritka. Az van, hogy itt most nem ér az a hivatkozás, hogy ez az Irán, ez egy nukleáris hatalom, mert nem nukleáris hatalom. Tehát én értem, hogy Észak-Koreában a tömeggyilkosságokat a nyugati civilizációnak el kell néznie, mert Pjöngjang nem elfoglalható. Mert akkor Szöul megy a levesbe. És ezt nyilván nem akarja kockáztatni a sem Dél-Korea, sem Amerika, sem Európa, sem Japán. Értelemszerű, hogy Kínában a tömeggyilkosságok nem megakadályozhatók. Mert Kína az egy nukleáris nagyhatalom, és elpusztítja azt az országot, amelyik beavatkozna. De Irán nem nukleáris nagyhatalom. Már réges-régen be kellett volna avatkozni, már réges-régen el kellett volna törölni azt onnan. Már réges-régen. És az a helyzet, hogy ez ugyanúgy egy iszlamista teokrácia, csak a különbség az, hogy amíg a szunnita iszlamista teokrácia az a, hát a középkorra épül rá nagyjából, és akkor nagyjából azon múlik a civilizációs színvonala, vagy ha nem is a civilizációs, de a technológiai színvonala, hogy talál-e olajat vagy sem, és kb. Ennyi, addig Irán az egy 2800 éves kultúra. Valójában na, kezded egy picit kapvizsgálni, amit majd akarok. Valójában egy, hát ezen vagyok rajta, hogy kitaláljam, hogy te mit akarsz mondani. Így vezetsz az igazságra, az intuícióiddal. Igen, és majd szólj, ha megérkeztem. A magasabb tudásra. Szóval ez egy magas kultúra, és értelemszerűen egy nagyon más kulturális és szervezettségi színvonalon valósítja meg azt a, de ugyanazt a teokratikus berendezkedést, amit az ISIS. A lényeges különbség, amit ki kell emelni, hogy az ISIS uralma alatt a buziknak a kezét hátra kötegelték, fölvitték őket a háztetőre és onnan lelőgték őket, addig Iránban daruskocsira kötik fel őket. Látni kell a különbséget a kétfajta rendszer között. Na, figyelj. Nem szabad lebecsülni a különbséget. Jó, a kétfajta rendszer között. Na most az egyik, hogy van az, hogy az egyikkel szemben az a direktíva, hogy el kell söpörni a föld színéről, addig a másikkal szemben meg az van, hogy hát akadályozzuk meg az atomprogramját. Igen. Igen. De nyilvánvaló, hogy nem lehet atomfegyvere Iránnak. Mert lebombázzák. Mert a vezetői nem ezen a világon akarnak boldogok lenni. És egy olyan állam, amelyiknek a vezetői nem ezen a világon akarnak boldogok lenni, egy olyan állam potenciálisan készen áll megsemmisíteni az ellenségét, akár azon az áron is, hogy ő maga megsemmisül. Na, akkor most... Tehát az van, hogy ez az Irán, ez folyamatosan fenyegeti Izraelt, folyamatosan fenyegeti az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokat kinevezte, az Izraelt kinevezte kis sátánnak, Amerikát kinevezte nagy sátánnak. Mi van? Izrael ezek nem tudják a drábikánost. Izrael a nagy sátán, és Amerika a kicsi. Hát a zsidók a nagy. Amerika az a gyarmatok, nem tudtad? De Amerika egy birodalom, azok meg, az meg egy 10 milliós kibuc. Robi, a kicsi irányítja a nagyot. Na, most hát tényleg szóval... nem trollkodni akarok, mert bazd meg el akarom mondani komolyan is, amit akarok, ha befejezted. De valamikor akartál valamit is komolyan? Hát, figyelj, az apu színpadán nehéz, szóval... nem ezért kapom a pénzt, de néha igen. Hogy van az, hogy Iránnal kapcsolatban az a, tehát hogy itt van egy teokrácia, amely permanensen megsemmisítéssel fenyegeti Izraelt, mert nagyjából azért, mert Izraelig tud ellőni, de ha Amerikáig el tudna lőni, akkor Amerikát is azzal fenyegetni. Kihívja az életmódunkat, azt az életmódot, amilyen módon éljük az életünket itt Európában. Harcban áll minden értékével a nyugatnak, és folyamatosan dolgozik az atomfegyveren, és a nyugat ambíciója ezzel a helyzettel kapcsolatban addig terjed, hogy az aktuális nukleáris programját lőjük vissza pár évvel. Lőjük vissza 2-3 évvel, és várjunk még 2-3 évig, hát ha addig csoda történik. Magukra robbantják a nukleáris infrastruktúrájukat? Nem, a Mossad lebombázza, meg fölrobbantja. Hogy ez meg is történt. Hogy az van, hogy ha Izrael el tudná törölni, vagy meg tudná szállni a maga erejéből Iránt, bizonyára megtenni. Izraelnek nincs ehhez ereje. Az Egyesült Államok esetében meg attól tartok, hogy arról van szó, hogy Amerika egyszerűen fél Irán katonai erejétől, és ezért nem kísérli meg megszállni. De azért visszabombázhatná az őskorba, bazd meg. Azt vágod egyébként, hogy az oroszokat segíti Irán? Az ukrán háborúba. Igen. Fegyvereket küldtek. Az egy érva mellett, hogy ne támadja meg Amerika. Nem, az pont melletted egy érv. Nem, ellene. Az pont melletted egy érv. Most mondom akkor, hogy mi van. Figyelj, azért iszlám fundamentalizmus és fundamentalizmus közt is van olyan különbség, mint hogy mondjuk a durvákat mondom csak. A sztálini Szovjetunió, a maoista Kína a kulturális forradalom időszakába és Pol Pot Kambodzsája közt is volt különbség, Robi. Tehát az, amit mondasz, hogy az életmódot kihívja, meg mindennel szembe megy, ami a mi értékre. Bazd meg, ez az egész arab félsziget országai ugyanúgy érvényes. Azt miért nem bombázzák akkor vissza? Ott még karddal végzik ki nyilvánosan akárkit. Nézd, az van, hogy Szaúd-Arábia, meg az egyéb öböl országok, mint Katar vagy az Emírségek, ezek közelednek az Egyesült Államokhoz. A Szaúd-Arábia térségben a legfőbb szövetségese az Egyesült Államoknak, és egészen... De ugyanolyan izék, sötétek. Egészen a Hamász támadásáig, ami 2 éve októberben zajlott. Egészen a Hamásznak a támadásáig Szaúd-Arábia és Izrael között zajlott egy közeledés. Azt Irán megakadályozta. Irán megakadályozta, de csak egy válasz arra, hogy mi a különbség az öböl országok és Irán között. Ez érv. Az, hogy Iránnak mi a geopolitikai súlya, és az, hogy mennyire veszélyes, na az egy érv melletted. Csak ne keverd ide az ISIS-t, Szaúd-Arábia nem, mert az ISIS egy olyan alakulat volt, hogy is hívta mindig a Bálint Dash-nek. Na ő volt a politikailag korrekt, bazd meg. Tudod, Dash. Érted? Csak azt sem mondta, hogy ISIS. Na, az ISIS... Nehogy rosszul essen nekik. Az ISIS az ott rémuralom. Ott oda mentél, bazd meg, levágták, kitolták a szemed, lefejeztek, bazd meg, megbasztak a kecskével, fölzabáltattak, megettek, kihánytak, megint fölzabáltak. Most persze ez metaforikus, nem kell szó szerint érteni, kedves közönség, de az nagyon durva. Iránba ahány ismerősöm volt, mind azt mondta, hogy a nagyvárosba Még a teokrácia alatt is elviselhető az élet. Voltak ilyen zúg éjszakai bárokkal, mini szoknyás csajok, bazd meg. Tudod, volt egy, az a polgári élet így megmaradt kicsit a felszín alatt. Plázákba, érted, tele voltak a plázák, azért nem ISIS. Tehát ami államnak... melletted szól, Robi, az pont a geopolitika. Nem, ami az meg, pont meg, a geopolitika. Jó, az ISIS mennyire volt attól, hogy atomfegyvere legyen? Hát messzire. Irán mennyire van attól, hogy atomfegyvere van? Messzire, meg szétbombázták nekik már kétszer, ha jól tudom. És a két messzi között nincs véletlenül különbség? Az egyik az véletlenül nem 40 ezer kilométer, a másik meg 60 méter? Na most ezzel azt akarod... Mind a kettő messze van. Most ezzel mit akarsz mondani? A messzével? Közellel? Azt, hogy most az, ISIS, az ISIS bazd meg a középkorban van, és álmodhatnak arról, hogy nukleáris fegyverük legyen, a másik az meg a nukleáris fegyverrel kísérletezik, és folyamatosan fejleszti. Ezért veszélyes. És folyamatosan ostromolja. Pont azért veszélyes, mert az egyik, az egy magas kultúrára rátelepült teokrácia, amaz meg egy... Kecskebaszó. Kecskebaszó teokrácia. Na, igen. Igen. Igen. Fú, de rasszista gecik vagyunk. Látod? Nem működött. De, működött, mert mondtam, hogy rasszista gecik vagyunk, tehát beindult működik. Működött a belém épített polkorrekt. Micsoda? Ez olyan, mint a szívmillentyű. Szívritmussal szabályozó. Nagyon igen, jó. Igen. Na, figyelj, igen. Robi. De mindig megesik a szíved rajtuk, mondjuk, amikor... Nem, figyelj, az ISIS, az például fölrúgta ott a régi határrendezést is. Tudod? Az 1900 hányba... Volt, amikor kijelölték Iraknak, meg mit tudom én, Szíriának, meg ezek a határ. Szartak az egész, és létrehoztak ott egy adhok államot. Na most Irán meg már megvolt. Tehát érted, erősebb a casus belli. Meg ez egy adhok terrorista társaság volt, nem egy államszervezet. Na, de pont ettől... Az nem volt, az ISIS, az iszlám állam, az nem volt állam, Robi. Még annyira sem, mint Pol Pot Kambodzsája. Pont ettől sokkal veszélyesebb. Mármi? Pont az ISIS? Irán. Irán? Hogy állam? Szerinted? Szerinted melyik a veszélyesebb? Melyik? Egy magas, Irán, magas kultúrára rátelepülő papság és vallási fundamentalista államvezetés, vagy pedig a kecskebaszó középkor? És az arra települő fundamentalista államvezetés. Hát törzs, figyelj, törzs szövetség. Most attól függ, hogy az egyén szempontjában oda téved, az ISIS, téged szarrá kínoztak volna, mint a geci, és a bot végén lógna a fejed, érted? Vagy kitűzték volna karóra. Nem ér kiverni, Iránba, amiközben nagyon beleéled magad. Iránba, hát azért rád nem izgulok, bocsi, Irán... De a fejem egy karón. Nem izgulok a puzsérra, mert nem akarom Iránba darun végezni. Na, figyelj! Viszont a Iránba csak elvinnének, érted, egy kínzókamrába, hát sokkal civilizáltabb. Értem, amit mondasz, Robi, de most a hülyét játszod ám, mert pontosan tudod, hogy egy olyan állam, mint Irán, és egy olyan állam, vagy adhok állam, mint az ISIS között, az egy kurva nagy a különbség. Kurva nagy a különbség. Az egyik egy terrorszervezet, a másik meg bazd meg egy olyan állam, ahol éppen teokratikus diktatúra van, érted? Mint ahogy Oroszország helyében volt a sztálini Szovjetunió, vágod. Igen, csak tudod, annak atomfegyvere volt. Amíg nem volt atomfegyvere, addig jogosak voltak az intervenciós Kubának nem volt harcok. Atomfegyvere. Mégse rohanták le. De azért nem rohanták le, mert a kubai rakétaválság keretében Kennedy és Ruszsov megállapodtak abban, hogy visszafordulnak az atomrakétákat szállító hajók, azzal a feltétellel, hogy nem lesz több disznóból. És ott kötöttek egy megállapodást arról, hogy nem telepít nukleáris fegyvereket a Szovjetunió Kubába, azzal a feltétellel, hogy az Egyesült Államok soha többé nem kísérel meg inváziót Kubával szemben. És ezt mindkét fél betartotta a mai napig. Iránnal nem voltak ilyen jellegű megállapodások? Nem. Nem voltak. Szóval a helyzet, a helyzet az, hogy ez... Kiterjed diplomáciájuk van. Ez az. Szóval az van, hogy ez a helyzet nem fogja megoldani magát. Na most a rezsím elkezdte a tömeggyilkosságait. Most meghalt 10 000 ember, lehet, hogy plusz-minusz, nem tudjuk a pontos információkat. De mennyi idő alatt? 2 nap alatt? Most elkezdődött egy tömeggyilkosság sorozat. Most a helyzet az, hogy ez nem fogja megoldani magát. Ez a helyzet nem fogja megoldani magát. Most vagy cserben hagyjuk az iráni diákokat, és hagyjuk őket lemészárolni, és még egy nemzedéket alávetni Iránban, vagy pedig erőt mutatunk, és felszabadítjuk Iránt. Ez alól a teokratikus elnyomás alól. Meg hát hogy mondjam, eltöröljük azt a kihívást, ami a nyugati ember életmódját, meg a nyugati ember kulturális helyét a világban ilyen módon megkérdőjelezi és támadja, és fel akarja számolni. Hát akkor még van egy halomhely Iránon kívül. Mondjad, melyek ezek? Ami a nyugat ellen? Aha. Észak-Korea, nukleáris nagyhatalom, nukleáris nagyhatalom, Kína, nukleáris nagyhatalom. Türk tanács tagjai. Türk tanács tagjai, tehát te szerinted meg kéne támadni a Amerikának Kazasztán. Vagy Üzbegisztánt, ugye? Most tudtál mondani néhány országot, mindegyik nukleáris nagyhatalom, ezek nem megtámadható országok. Irán nem az. Irán nem az. De addig kellene megszállni, és addig kellene ezt a rezsimet elsöpörni, ameddig nincsen atomfegyverük. Ez is egy olyan probléma, ami nem fogja megoldani magát, de aztán rá fog nőni a nyugatnak a nyakára, hogy a nyugatnak végül aztán úgy kelljen kimetszeni, hogy az már neki is váljon, hogy a saját húsába kelljen belevájnia. Értem. Ahogyan... Mondom tovább, Nigéria, Fekete-Afrikának ezek a durvább részei. Nézd, ahol, piti, meg ahol tömeggyilkosságok zajlanak, ott be kell avatkozni. Az a helyzet, hogy 79 óta halogatja ezt a problémát a nyugat, és a probléma nem oldja meg magát, hanem a probléma... De nem voltak folyamatosan tömeggyilkosságok, Robi. Jó, tehát akkor egyetértünk abban, hogy most jött el a pillanat? Én nagyon drukkolnék, hogyha megbukna a Ajatollah. De drukkolni, ez a legtöbb, amit tehetünk. Drukkolni. Igazad drukkoljunk. Van. Drukkoljunk. Hajrá, tudom, fiatal mit, ellenzéki. Elővesszük. Berzsák, hajrá, Mari néni. Okay. Sok sikert tudom, kívánunk mit? A gyomorrákjához. Jó, rendben. Ehelyett, akkor bazd meg, menjünk oda. Hát akkor ne drukkoljunk. Nem, hát ez a jó mondás, menjünk oda. Aha. Akkor menjünk oda. Jó, akkor nyilván nekünk kell, mi nekünk kell, hogy vagy oda megyünk. Okay. Akkor se nem drukkolunk nekik, se nem megyünk oda, akkor mi a faszt csinálunk? Mondjuk te meg én itt a színpadon. Követeljük a beavatkozást, az meg, ezt tudjuk. Az tenni. Ingából. Írjunk levelet Donald Trumpnak. Mint régen az úttörők Sztálinnak. Kedves Donald bácsi! Tessék beavatkozni Iránba, mert nagyon sok ártatlan néni és bácsi hal meg. Aláírás Puzsé Robert SK. Demagóg vagy, Robi, nem, hát, nem, hát te meg cinikus vagy, bazd. A faszom vagyok cinikus. Nem, hát drukkoljunk az Ajatollah ellen. Rúgjatok gold fiúk az Ajatollahnak. Hajrá, fiúk! Mi? Nem lehet drukkolni a De igazság kell, mellett? Kell drukkolni, ez a legtöbb, amit tehetünk, hogy drukkolunk. Drukkoljunk! És ez egy jó, izgalmas meccs. Na, akkor is jól szórakozunk, ha mondjuk veszítenek. Amíg te engem baszogatsz, köcsög, addig basz meg a pajor, kín volt az iráni egyetemistákkal tüntetni. Láttam, te hol voltál? Barátom. Hol voltál? Én a beteg ágyamat nyomtam. Jaj, szegény beteg Robi. Mit hozott nekünk, Robi? Betegséget hozott nekünk, Robi. Hát igen. Képmutató szar. Na, ezt így hívják. Te meg egy cinikus szar vagy. Ez az volt az apu, hogy... azért iszik, mert te sírsz. Jó. Ez már a régi apu fele. a nosztalgikus régi apu. Na, most tényleg, Robi, az, hogy követelni, azt államok tudják megtenni, mondjuk az Egyesült Államoknak ír levelet Orbán Viktor, akiről tudjuk, hogy ő mindig a jog, az igazság, az elnyomottak. Az életmódunk ellen, vagy mellett, bocsánat. Ez milyen elszólás volt, barátom? Na ez az. Szóval, hát ő védelmezi a nyugati ember életmódját. Tehát értelemszerűen Iránnal szemben ő kérlelhetetlen. Már csak Donald. Hát kicsoda? Hát Orbán Viktor. Már csak Donald bácsival kéne beszélni kezeltek erről. Kezeltek le. Tudod. Igaz, hogy nem olyan régen itt volt valamelyik ilyen Ahmadinejad, a Corvinus látta vendégül, aki a NKE volt, NKE, aki a népek békés egymás mellett éléséről tartott előadást. Ő volt a legdurvább. Nyilván nem Izraelre gondolt. Ő volt a legdurvább ilyen Izrael ellenes. Igen, igen. Nekem egyébként egy orientalista ismerősöm mondta, hogy részben zsidó származású. Tényleg. Ahmadinejad. Egy ezzel foglalkozótól hallottam. Imrédi Béla pillanat. Így. Vagy Szegedi Csanád pillanat. Az még jobb. Ne, a fiatalság már nem tudja, ki az a Zsegedi Csanád. Sokszor emlegettük, hogy eltűnt bazd meg a hasonmásod. Érted? Na, mindegy. Robikám. Szóval én maximálisan drukkolom. Drukkoljál bazd meg. Csak tudod... Engem is fölháborít. Az van, hogy a Trump föllázította. Na, igen, erről... Az iráni fiatalokat, az iráni fiatalok kimentek az utcára, és hát most kiderült, hogy geopolitikailag nem megérős. De Trump ezt csinálta, emlékszel, hogy bevezettem a vámot, fú, bazd meg, mindenki beszart. Hát jó, csak ennyit, mégse. Vagy inkább ezt, tudod, és még azzal poénkodtunk az akkori apunom, amikor ez a fasz, bazd meg, a Egyesült Államok elnöke lett, hogy olyan játszik, bazd meg. És nekem a Chaplintől a Diktátor jutott eszembe. Ha valaki látta azt a filmet, ugye Hitlerről, mint ezt még a Hitler életébe, és azt tudod, hogy a Hitlerék ilyen mafiózókkal akarták megöletni Chaplint emiatt a film miatt, örjöngött állítólag, amikor látta. És abban van egy rész, hogy a diktátor, a Chaplin által játszott Hitler, így a földgolyóval játszik, tudod, és van, hogy a seggével így föl a luftballon, és végén kidurran a luftballon, és sír, mert sajnálja, hogy a földgolyó ki... Na, bazd meg ezt, Trump! Érted? Infantilis geci. És érted, és akkor amit ez lejátszott ezekkel a vámokkal, hát akkor mégse, és akkor szerintem élvezte, hogy beszar a fél világ. Hát meggondoltam magam, bazd meg, és elmebeteg, érted? Ráadásul a egész grupja ilyen félbűnözői figurákból áll össze. A Vance még sötétebb amúgy, mint a Trump. Na, mindegy, tehát Trumpra visszatérve, meg az a stílus, tudod? És azt bírom, ha barbár hatalomra jut, akkor van az értelmiségnek az a pribék típusa, amikor elkezdi ezt úgy nyal, megideologizálja. Kvázi ilyen politikai filozófiát fűz köré. Pedig az csak annyi, hogy böfök, fingik egyet, érted? És akkor azt az értelmisége, hogy megideologizálja, érted? Trump életében egy könyvet nem olvasott el. Ez egy barom. És megválasztották a rednekek. Vágod? Most jelen pillanatban itt tart a világ. És nem akarjuk elhinni, hát az nem lehet. Hát biztos van mögötte valami mélyebb stratégia. A faszt van. Lehet, hogy nincs mögötte semmi, bazd meg. Semmi. Érted? Kamu. Most ez a Grönland. Most a saját szövetségesét majd lebombázza, bazd meg. Már oda mentek hadgyakorlatozni németek, franciák, a dánok hívására. és akkor most mi lesz? Érted? Szerintem tudod, mi lesz? Ismervén most már Trump működését valamennyire, amennyire mondjuk egy ilyen kiszámíthatatlan figura működését lehet ismerni. ki is írtam a Facebookra, gyelsz, hogy lehet, hogy majd bejelenti. Ugye most bejelentett, hogy Iránt mégse szállják meg, mert már nem zajlik a tüntetőknek a kivégzése, mondja Trump. Na most lehet, hogy majd visszahőköl. Egyébként az amerikai tábornoki kar folyamatosan beszéli le őt Grönlandról, és az egyik tábornok azt nyilatkozta, mintha egy 5 éves gyerekkel beszélnének, bazd meg. Az Egyesült Államok elnöke az előzőről, a Bidenről, hát az olyan volt, mint a Besenyő családban az antibácsi, bazd meg. Tényleg. Na. De az legalább szerethető volt. Kezet fogott Orbán Viktorra, mert nem tudta kicsoda, tudod, és elfelejtette a nevét. Emlékszem, amikor bejelentette Zelenszkijt, hogy ő fog beszélni, és azt mondta, hogy következzék Putyin elnök. Ez volt a mondás. Ja. De aztán mondta Zelenszkij, vicces volt, mondta, hogy én egy jobb vagyok. Na, és akkor erre azt hittük, hogy na jó, ennél már. És jön Trump. Tudod? Szerintem be fogja jelenteni, hogy megkaptuk Grönlandot. Így. De az van, hogy tárgyal. Azért vannak ott a német, francia csapatok, mert már megállapodtunk velük. Ez olyan, szerintem teljesen passzol a csávónak a egyéniségéhez. De az van, hogy tárgyalnak Grönlandról. Hogy tényleg most ez van, hogy a dánokkal, rámutat a földgolyón egy pontra. Nekem az kell szülinapomra. És kérem az Egyesült Államoktól. Igen. Az Egyesült Államok, az nem kapom meg. Édesanyám, akkor kérem. Szétbaszom az ovális irodát, ha nem adják nekem ide Grönlandot. Érted? Mert Grönland nagy. A térképen. Igen. Kurva nagy, érted? De valójában nem olyan nagy, csak a Mercator vetületben miatt. De valójában nem olyan nagy Grönland, hogyha egy föld gömbön, magának gömbön nézed meg, akkor a reális méretét látod Grönlandnak. Lehet, hogy akkor már nem is kéne. Igen. Csak ő tudod, a kiterített térképen nézte Grönlandot, és akkora, hogy kell. És tudod, arról is tud Trump, bár tagadja, de szerintem a lelke mélyén hiszi, hogy zajlik itt egy globális klímaváltozás, és hogy Grönland föl fog olvadni. Hát az a neve, hogy zöld föld, bazd meg. De azért, mert a... Grönland, azért, mert zöld a, föld. Azért, mert a... Mert abban az időben egyébként még nem mezőgazdaság is folyt az rajtám. Az időben a partvidéke az zöld, igen. A partvidéke, és akkor meglátták a tengerészek, akkor látták, hogy ott a zöld föld. 15. századig voltak viking telepek. És de a belseje az fagyott. De nem lesz mindig fagyott. És állítólag vannak ott olajmezők. És hogyha vannak olajmezők, meg mindenféle ásványkincsek, és a jégtakaró az elkezd fagyni, akkor azt ott ki lehet termelni. És szerintem arra hajt, csak az a helyzet, hogy ott olyanok a körülmények, hogy az ott állomásozó katonák nagyon simán, nagyon könnyen meg tudják védeni Grönlandot, hogyha ő megtámadná. Annak nincs sok értelme, oda speciális üzemanyag kell, speciális kenőanyag kell, speciális fegyverek kell lenni. Az lenne Trump Stalingrádja, érted? Áj, de szép. De hogy ugye arról van szó, hogy Iránban éppen tömeggyilkosság zajlik, a Trump már integethet a béke Nobel-díjának, tehát akkor most már szerintem legalább 5 háborút el kell indítani, ha nincs béke Nobel-díj, aztán majd odaadjátok, ugye? Nem, a FIFA-tól, akkor indítok még egy háborút, bazd meg, ha nem kapok béke Nobel-díj. Ja, a FIFA-tól kapott a... Ja. Igen. Infantino úgy döntött, hogy ebben az évben a FIFA kiad egy békedíjat, és ezt odaadták Trumpnak, se eddig, se ezután nem lesz ilyen. Hanem ezt egyszer most, mert hogy a Trump szomorú, mert nem kapta meg a béke Nobel, hogy azt mondta, hogy vagy béke Nobel-díjat kérek karácsonyra, vagy Grönlandot. És az mit szólsz, hogy a G8-akat ülését elhalasztották Trump születésnapja miatt egy nappal? Hát, bazd meg. De végre... A római császárok, de már azok a kretének, bazd meg. Caligula. Caligula, Nero. Igen. Eljogabál, meg ezek, bazd meg, érted? Ja, de végre beszélik az elnök nyelvét. Ja. A G8-ak. Ugye eddig az volt, hogy a G8-aknak a találkozója volt a legfontosabb a világon, az volt kőbevésve, és mindenkinek ahhoz kellett alkalmazkodni. És most az van, hogy ezt a rendezvényt elhalasztják, mert a Trumpnak születésnapja van. És az van, hogy ha Trump nem tudná megtartani a születésnapját, bosszus lenne, és arra rámehetne esetleg a világrend. Ugye érdemesebb, a G8-ak is átgondolták, hogy érdemesebb hogy hagyni, hogy hagy tartsa meg a születésnapját a Trump, és valami... másik napra rakják a G8-at, hogy Trump nyugodtan és jókedélyűen érkezik, mondván, hogy hát jó születésnapozott, és akkor esetleg meg lehet őrizni a világrendet. Tehát egy jó alap ahhoz, hogy meg lehessen őrizni a mi világrendet. Mi volt az a film, a hülyék... Paradicsoma. Hát az teljesen ez zseniális, a Mike, eljutottunk Mike ide. Judge, a Beavis és Butthead alkotójának a filmje. Azok csináltak egy Idiocracy-t. Igen. Hát igen, ez a... Ott egy tényleges pankrátor az elnök, tehát valójában a Donald Trump egy politikai pankrátor. Igazából ő ez, csak akkor az ott a metafora animációja volt, ez meg maga a metafora. Ja. Metaforikus alak. Igen. Szóval mondom, Iránban tömeggyilkosság zajlik, Grönland meg fagyott. És Grönland van napirenden. Persze. Most a helyzet az, hogy Venezuela az amerikai érdekszféra. Trump értelmezésében Grönland is amerikai érdekszféra. Most az érdekszférák 21. századában Iránban Amerikának semmi keresnivalója nincs. És nem is keres. Nem az érdekszférája. Ennek megfelelően hát Iránban rakjon rendet Oroszország, ha akar. Hát Oroszországnak a humanitárius normái közé meg éppen befér az, hogy ott Iránban a diákokat kivégzik. No. Ezzel Putyin elnök együtt tud élni. Abszolút. Mit szólsz a Minnesota-i bulihoz? Na jó. Beszéljünk róla. Beszéljünk? Mit árul el ez nekünk? Mert azért ilyenek voltak korábban is, nem? Az Egyesült Államokban. Na most ez egy kivégzés volt. Oda ment, azt mondta, rohadt kurva. Ott állt az autó előtt, az autó elindult, de jobbra tekerte a kormányt a csaj, tehát ki akarta kerülni, és ki is kerülte az ügynököt. Az ügynök lépett egyet jobbra, és amikor az autó vezető ülés melletti ajtajához ért, akkor egyszerűen fejbe lőtte. Már nem állt az autó előtt, nem volt veszélyben az élete. Tény, hogy az aktivista menekülni akart. És agyonlőtte. Ez történt. És azóta azt mondták, hogy ő egy domestic terrorist. Tehát, hogy ő egy hazai belső gyártású terrorista. Terrorista, bazd meg. Mennyire vagyunk mi attól, hogy terroristák legyünk? Ilyen értelemben közel. Elég közel. Aha. De én téged följelentelek és megúszom. Nem kell feljelentened, ezt kirakjuk. És aztán minket raknak ki. És szóval az van, hogy itt mi tulajdonképpen terrorcselekményre készülünk, ugye? Egyrészt Irán ellen. Másrészt Trump ellen. Harmadrészt az Orbán rendszer ellen. És itt szervezzük. Csak üzenjük innen, hogy na, akkor terrorista készülődés zajlik. Mi van az Egyesült Államoknak a 200 nem tudom hány éves polgárjogi, individualista és egyéb tradíciójával, tudod? Figyelj, én nem tudom, hogy függetlenségi háborútól kezdve. Figyelj, én nem tudom, hogy meddig tart fél Amerika ezzel a Trump adminisztrációval. Nem tudom. Van egy olyan érzésem, hogy ettől mögül vissza fognak hőkölni. Figyelj, az Egyesült Államok történetét, ha megnézed, a 20. században már ott voltak elég durva dolgok, amelyek sokkal inkább mondjuk a Szovjetuniót meg ezeket jellemezték. Tehát Chicagóba Al Capone-nak a gépisztolyos emberei ott álltak a szavazófülkék mellett, hogy ki mire szavaz. Tudod, a szakszervezeteket fölvásárolta a maffia. A Sacco és Vanzetti, ez a név, ez egy páros, ez mond-e bárkinek valamit? Na, ki hallott erről, hogy Sacco és Vanzetti? Egy ember. Gratulálok. A 20-as években ez egy kurva nagy koncepciós per volt, egy olyan koncepciós per, amilyen a Szovjetunióban szokott lenni. Ez egy ilyen munkásmozgalmi két faszi volt, olasz származású anarchisták voltak, és ilyen nem létező gyilkossággal halálra ítélték őket, és kivégezték. Tehát nem olyan volt, mint a Rosenberg házas pár, akik amúgy tényleg eladták a ruszkiknak az atomtitkot, nem pénzért, hanem mert őszinte meggyőződéses kommunisták voltak. A Sacco és Vanzetti az egy nagyon mocskos ügy volt, tudod? És akkor olvasod, hogy mindig vannak ezek, és ezek mindig inspirálják a Amerikának ezeket a belső rendszerkritikus szerzőit. Érted? Harold Pinter. Mi tüntettünk az iraki háború ellen, emlékszel? Na most Harold Pinter írta azt, hogy Amerikát elmebeteg bűnözők irányítják. Akkor írta azt. Íres drámaíró. Norman Mailertől kezdve rengetegen, ugye? Nem csak azt a fajta durva kapitalizmust kritizálták, meg az elidegenedést, meg Arthur Miller, az ügynök halála, meg egyéb, hanem mindig megvolt a félelem, hogy Amerikába be fog törni a zsarnokság és a totalitarizmus. Érted? Philip K. Dick, akire annyiszor hivatkozom, szerintem én furcsa látnok faszi volt az, azért volt science fiction szerzőm, az Egyesült Államokban élt, hogyha az középkori, vagy a reneszánszkori Európában él, akkor egy ilyen misztikus, látomásos fazon lett volna. Nagyon-nagyon furcsa dolgai voltak, és egyik apun el is meséltem, pont annak apropóján, amikor Donald Trump megnyerte 24 novemberében az elnökválasztást, hogy van egy regény, az a cím, hogy Szabad Albemút Rádió, és az ott egy ilyen totalitárius Amerikáról szól, amiben az a slusszpoén bazd meg, hogy az a szélső republikános, mindenkit kommunistázó és buzizó elnök, végén kiderül, hogy az oroszok embere bazd meg. Tehát Philip K. Dick 70-es években írta ezt, 70-es évek elején. Értitek? Az oroszok embere. Rögtön Trump jutott eszembe. Érted? Tehát, de ez azt jelenti, hogy abban a szellemben ez fel-fel merül, hogy el fog jönni egy ilyen. Vagy a Stephen Kingnek, a Holdsáv. Én nem tartom egy nagy írónak, egy jó, erős, közepes rémregényíró, egy-két zseniális regényel, a Holdsáv egyik a legjobb alkotásainak. Ott van a Greg Stilson nevű fazom, teljesen a Trumpi karakter. Teljesen a Trumpi karakter. Figyelj, ez olyan, mint hogyha várták volna ennek a faszinak az eljövetelét. És voltak előzmények, tudod, aki ellen tüntettünk, a George W. Bush, az ifjabb Bush, de az csak egy alkoholista fasz volt. És ilyeneket mondott, hogy hát én nem tudok mexikóiul és kanadaiul. A Dick Cheney, művelt ember volt. Dick Cheney volt ott a tényleges vezető. A Dick Cheney, ja. De ilyen homályos előképek elemeiben ennek voltak, és Donald Trump. Már a Donald Trumpnak a figuráját előlegezte meg a Tim Robbins a Bob Roberts című filmjével. Ezt nem láttam. Tényleg nem láttad? Nem. Na hát az egy látnoki erejű vízió 1992-ből. Hát egy ilyen politizáló jappi, aki hát ilyen szélsőségesen ultrakonzervatív, de közben tőzsdézik, és közben hát így a piac mindenhatóságában hisz, és hát kurva gátlás tanul nyomul, és tör fel, és hát megvan benne ez az alt-right kurzus, és megvan benne ez a fajta Donald Trumpi karakter előlegezve. Zseniális film, érdemes megnézni. Egy áldokumentumfilm egyébként, és az egész egy ilyen... De hogy nem is játékfilm. De. Mondom, áldokumentumfilm. Hát az áldokumentumfilm olyan, mint a dokumentumfilm. Igen, olyan, mint a dokumentumfilm, de nem dokumentumfilm, hanem egy játékfilm, ami dokumentumfilmnek akarja láttatni magát. Tehát dokumentumfilmnek látszani akaró játékfilm. Ez a kőolajfaló, vagy szénfaló, olajfaló. Vagy mondjuk az, de az úgy nézett ki, mint egy igazi dokumentumfilm. Igen, ez az áldokumentumfilm műfaja, igen. Hát ettől áldokumentumfilm. De a játékfilmben színészek színészkednek. De azt mondom, hogy ez olyan, igen, mint az Office, ami nem dokumentumfilm, hanem egy dokumentumfilmnek látszó játékfilm. Értem. Mint a trash reality a reality helyett. Nem. Nem. Te vagy a szakember. Nem, mert ennek forgatókönyve van. Te vagy a szakember, én csak próbálok fölzárkózni hozzád, de sose sikerül. De értem, amit mondasz. Na, mindegy. Folytasd. Mi az a szarod kiterítve előtted? Valamit nagyon föl akarsz olvasni. Igen, majd föl akarok olvasni valamit. Jó. Most mit óhajtasz, hogy mit mondjak, hogy ott volt a... Semmi, arról beszéltünk... Ott volt az Összeomlás című film. Arról beszéltünk, ott volt az Összeomlás el kellett jönnie Trumpnak, vagy nem. Az Összeomlás című filmre emlékszel, ugye? Persze, hogy emlékszel. Arra, azt nem is hát megjósolta, az megelőlegezte a trumpizmus. Tehát valójában az arra figyelmeztetett, arra a válságra figyelmeztetett a 90-es években, ami aztán... a Donald Trumphoz vezetett. Ő arról az Amerikáról és arról a krízisről, az amerikai fehér alsó középosztálynak erről a cserben hagyottságáról, az amerikai álom megcsalatásáról és az ezzel való el nem számolásról szól. Arról, hogy hogyan... Beszéltünk róla, meg hát láttam többször, persze. De hogy valójában az figyelmeztetett egy válságra. Mindenki nagyon megünnepelte azt a filmet, meg nagyon tetszett mindenkinek, de gyakorlatilag elmaradt a rá vonatkozó bármilyen társadalmi, vagy közösségi, vagy állami szintű. Miért vagy nem a Bernie Sanders féle demokratikus szocializmusba csengett? Demokratikus szocializmus, a faszomat, meg egy jóléti állam, bazd meg, annyira demokratikus szocializmus, mint Németországban, vagy Franciaországban, bazd meg. Demokratikus szocializmus, faszom. Ja, persze. De nem is értetted a mondatot, amit szöveg, mondtam, ugye? Meg. Értem, bazd meg, az annyira... Tudod, ki az a Bernie Sanders? Jó. Demokratikus szocializmus. A demokratikus persze, szocializmus az oldala neki Bernie Sandersnek, bazd meg. Igen, de valójában... És azt mondtam, hogy ez a válság, amit a Összeomlás című film olyan kiválóan felvázol, bemutat, miért nem mondjuk egy baloldali alternatívába csenget ki, miért éppen az alt-rightba, miért? Azért, mert a Donald Trump egy sokkal jobb média szereplő volt, és sokkal jobban meg tudta személyesíteni ezt a lázadást az elit ellen, mint a Bernie Sanders. Az a helyzet. Hogy a Bernie Sanders... De ez csak személyfüggő? Tehát miért nem termelte ki az amerikai társadalom a baloldali alternatívát? De kitermelte, csak a demokrata pártelit elgáncsolta a Sanders, hogy azt az azonosulhatatlan, erőszakos, képmutató hazug picsát. Igen, most nem is tudom, hogy melyikre gondoltam Kamala itt a kettő közül. Kamala Harrisre, vagy a Hillary Clintonra gondoltam éppen, de igen, talán ezt a dilemmát nem is kell feloldani, bazd meg. Mondjuk azért, Robi, a Hillary Clinton az megmondta, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor a NATO-nak vége. Ja, demokraták. A demokraták... Előre megmondta, hogy a NATO-nak vége lesz. Csodálatos. Rá kellett volna szavaznod. Nem vagyok amerikai állampolgár. Ja. Szóval háromszor rendelt a demokrata párt alternatívát Donald Trump-al szemben. Kétszer rendelt egy ilyen woke picsát. Egyszer meg egy fehér férfit. Hát nem a fehér férfi győzte le, pont bazd meg. Hát bazd meg, ott a recept, de ők azért, amikor harmadszor indítani kellett, hát igen, mégiscsak elindítottak egy nőt, aki azért legyen színes. Egy színes nőt. Hát ha bazd meg, megválasztják a színes nőt. Vagy ha nem, hát akkor basszák meg a világrendjüket, bazd meg. Hát akkor ennyi volt. Nem kellett a színes nő. Hát basszátok, akkor itt van Donald Trump. Nincs alternatíva, nincs Bernie Sanders. Nincsen bazd meg izé fehér férfi. Annak vége van bazd meg. A fehér férfi, akkor Donald Trump. Kéritek? Ja, hát basszátok meg. Ez mutatja, bassza meg a világrend. Ez mutatja, hogy a baloldali gondolkodás az, és nem először, és ne, szerintem nem is utoljára, ha még egyáltalán lesz vala a baloldal, az tényleg mindig így a valósággal szembe megy, és az ideológiai dogmának rendeli alá a praktikumot. Nagyon gyakran. Ennek aztán vannak ilyen oldalai, amit most elmondtál, és van olyan is, hogy megterem-e az meg a Micsurini búza a Novaja Zemlján a északi sarkkörön, bazd meg. Igen, hát ha igen. Az NKVD vigyáz rá, akkor megterem az a búza, bazd meg. Tehát ez tényleg a baloldali gondolkodásban, ez a társadalom mérnökösködés, tudod, alá kell mindent rendelni a izének, a doktrinának, ez mindig ott volt, bazd meg. Az, hogy a világ megváltása itt lesz a Földön, és hogy kell, hogy legyen a pártnak egy élcsapata, egy ilyen központi bizottság, amelyik ezt előmozdítja. És ha ez a központi bizottság... Az Egyesült Államokban ez mi volt? Ez a szociológia tanszék. Ja, aha. Persze. És szóval az van, hogy persze lehet ilyeneket mondani, ahogyan előadod, hogy a praktikus szempontokat alárendelik. De most itt mi a praktikus szempont? Hát az olyan praktikus, hogy az észak-atlanti világrend megőrzése. Hát ez egy olyan praktikus szempont. Aha. De hát ennél sokkal fontosabbak a nagy ideák. A színesbőrű női elnök. De akartunk egy női elnököt, megválasztották helyette Donald Trumpot, tanultunk, legközelebb színesbőrű női elnököt akarunk. Bazd meg. Vagy Donald Trump. És akkor az ilyen praktikus szempontokat, mint amilyen a észak-atlanti világrend, Európa és az Egyesült Államok Szövetsége. A szarjuk telibe. Az meg, ha nem kell a női színesbőrű elnök. Robi, figyelj, és akkor majd, mit tudom én, Trump után megint lesz egy választás, és akkor azt mondják, hogy színesbőrű transzneműt. Nem, a woke-nak vége. De jön egy kerekeszékes törpe. Aki néger. Ja. És akkor megbaszhatja a nőitra. De miért nem indítanak végre egy kerekesszékes törpét, amelyik... Transznemű. Transznemű kerekesszékes törpét, bazd meg. Ugorjunk a... Színesbőrű, transznemű, néger, kerekesszékes, csonkolt törpe, vak törpe. Ugorjunk most már végre ennek a kurva folyamatnak a végére. Ne kelljen már is stációról stációra végig járni, bazdmeg, meg kurvára unom. Igen, ugorjunk a végére, és induljon ellene a Donald Trump. És játsszuk ezt le, bazdmeg. Vagy Donald Trump, vagy a kerekesszékes, néger, csonkolt, vak törpe. Akkor már törpe. Vance fog. Donald Trump már túl öreg. Vance fog, érted? Vance, vagy a kerekesszékes, csonkolt vak, színesbőrű, transznemű törpe. Így van. És hogyha rasszisták vagytok, mondja, zsidó, akkor basszátok meg a világrendet. A zsidó azt mondja, zsidó, a kollega, felzsidózta a törpénket. De az már nem jó. El vagytok maradva. Fiatal barátom, el vagy maradva politikailag, meg ideológiailag a zsidó az már alt-right. A Trump már építi, bazd meg, Jeruzsálembe az új templomot, és ő lesz ott a szobor, bazd meg, az aranyszobor. Lesz előtte egy Trump aranyszobor. Áj, na, olvasd azt a szart, mi az? Mert még én szeretnék mutatni nektek kultúrtörténeti érdekességeket. Az egyik... hallgatunk és nézünk és látogatunk. Détót Károly kezembe nyomta a Rengések című versét, és elég tanulságos, ezért úgy gondoltam, hogy előadom nektek. Fekete könyv járja most, nem fekete sereg. A bűnlajstroma a Jánusz arcokról rendületlen lepereg. Napnyugta felől, mint tücsökraj ciripje, ritmusos hullámban tör előre a gúnyos szellő, mely egyre hadar. Ez is magyar, ez is magyar. Róka bőrkabátban járja táncát hadi ösvényén a hívő vadász és buzgó lovagokból álló slepje. A sok préda most sem eszmél erre. Lábuk nyomán kérdően suttogja az évezredes ős avar. Ez is magyar? Ez is magyar? Tolvaj pénzen belakott kastélyok függönyözött ablakain átdereng, amint gerincel kifelé könyveket buzgón polcokra rakosgatnak. Jól látszik, mi az, mit soha el nem olvasnak. Dzsida ábrándok, Firenze képei, holland virágok. Te ki ott jársz éppen, érzed, akár érzékeny radar, a legyintést, mely megsemmisít. Ez is magyar, ez is magyar. Romos falak, lakok, falvak, a jegenyék sóhajtanak, szélcsendben sem délcegen. Herbáléltű jobbágyok tengődnek félszegen. Hangyabolyban pókhálók, a városok utcái, ezt járják a teleplakók. Kutatják a betevőt, mint őseik erdőiben a vadat. Kimerült idegen reptetik a nyilat, zsákmányuk csak ördöglakat. Kényszer zsoldostól forgatók butítják a szolganépet, az igazat hamisítják apokrifnek. Lezárt aluljárók barlangjából, égkő medálcsillogásból, hidak rideg pillérei tövéből, aranyozott báltermekből, tákolt ázott kunyhókból, sejem brokátsuhogásból, templomok tömjénes hajójából árad a tükörben látott felismert igazság, mely fanyar. Te is magyar? Én is magyar. Szerintem ez odavert rendesen. Oké, picit zavarba vagyok itt a sok trollkodás után, mert ez kurva nyomasztó volt. Hogy egy klasszikust idézzek. A faszomért tapsoltok ilyen baromságért. Robi, milyen gondolatot támad ezzel kapcsolatban? Ez olyasmi, mint a grófi szérűn meg ezek, nem? Igen, ez olyan. Nem olyan régen meséltem itt, hogy a soros kapcsolásból elágazás nélküli áramkör lett a fizikai könyvekben. A 50-es években a Rákosi viperát átkeresztelték Parlagi viperára. Egy undorító csúszómászó kígyónak nem lehet Rákosi a neve értelemszerűen. És ugyanilyen bazd meg, de ez ugyanilyen ilyen komcsi új beszél, bazd meg. Így átírjuk a sorost. De kicsit térünk már vissza a versre. Na, hát az van, hogy annyira tragikus a helyzet Magyarországon, tényleg megállították az időt, és a magyarok, hát ezt már sokszor beszéltük, Orbán sikerével vannak kifizetve. Az ország az eszköz, és az ország vezére a cél. Az Orbán valójában nem az országon dolgozik, hanem a saját karrierjén, a saját CV-jén. Ha De ő maga az ország. Igen, és ha ő maga az ország, akkor az ő sikere kiváltja az ország kudarcát. De ez annyira arhaikus. Ez történik, hogy az ország alá van neki vetve, az ország ebek 30 adjára van hányva, de Orbán viszont az egyik legsikeresebb politikus, az ismertsége és az elismertsége és a nemzetközi presztízse sokszorosan haladja meg az országnak a lélekszámát, a gazdasági erejét, a területét. Sokszorosan. Hát az van, hogy egy ilyen kis országból ennyire sokra vinni, pont azért, mert ő itt Magyarországon megvalósította a keleti berendezkedést a nyugati intézmények kiüresítésével, a nyugati intézményrendszer beágyazva. Ilyet senki nem volt képes csinálni. Lehetséges, hogy megcsinálta ezt Erdogan a NATO-ban, de egyrészt Erdogan Törökországa Ukrajnát támogatja az orosz-ukrán konfliktusban, másrészt Erdogan Törökországa nem tagja az Európai Uniónak. És középhatalom, ne felejtsd el. És az van, hogy... Katonai középhatalom. Az van, hogy az Orbán ezt... Szóval, hogy ezt senki nem hitte, hogy ezt meg lehet csinálni. amit az Orbán megvalósított. Ezt elvileg nem lehetett megcsinálni, amit az Orbán megvalósított. És az egész világ, tudod, valójában az Orbán egy mintaállam, egy minta, akármilyen furcsa, Amerika előtt is egy minta. Trump meg az alt-right kurzus ezt tűzi ki maga elé, hogy ilyen módon kell megszállni az intézményeket, elragadni az államiságot, és kisajátítani a hatalmat egy történelmi korszakra. Mikor voltunk milyen példa? Na ez. Kossuthot ünnepelték szerte nyugaton, ez kétségtelen. De mint példa, érted? Szóval az van, hogy Orbán tényleg legendás a nyugaton. Legendás. Mítikus alak. Ennek a világrendnek, vagy hogy úgy mondjam, ennek a nyugati, vagy atlantista, vagy transatlanti elitnek a kihívói közül ő hát a legsikeresebb és a legrégebben sikeres. És mintaállam vagyunk, mert a mi 2010-ünk Amerikában csak 2024-ben jött el. 14 év késésben van hozzánk képest Amerika. Ugye, amikor a Trumpot először megválasztották, és a Trump első elnöki ciklusában a Trump még nem rendszer volt, csak rendszerhiba. Nagyjából... Robi, mindig ezt mondod, de azt elfelejtett, hogy különböző országoknak mások a történeti és szociokulturális mintái, és ezért nem lehet abszolút időbe összehasonlítani őket, mert lehet, hogy egy magyar év az... mit tudom én, 10 észak-koreai év, egy amerikai év, 10 magyar év, érted, amit mondok? Tehát náluk előbb le fog játszódni, a másiknál egy évszázad alatt, lehetséges, és lehetséges, azt tudjuk, hogy 2024-ben 14 év volt a különbség. Amikor a Trump másodszor hatalomra jutott, onnantól kezdve már nem rendszerhiba volt, hanem rendszer. Amikor az Orbán másodszor hatalomra jutott 10-től, már nem rendszerhiba volt, hanem rendszer. A két évszám között 14 év volt a különbség 2 évvel ezelőtt. Lehetséges, hogy náluk gyorsabban le fog pörögni ez a folyamat, mert Amerika rendszerét nem lehet olyan hatékonyan elrabolni, vagy elragadni, mert ott az alapítóatyák azok jobb munkát végeztek, mint nálunk a Orbán Viktor, Tölgyesi Péter, Kúnya Imre. Az Orbán az ilyen szinten nem volt. Hát ott volt a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon. Ott volt, és ott pofázott a Hősök terén, én is ott álltam. Mondom, a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon ült ott, nem ahol te voltál, a Hősök terén. De ő nem meg. Volt. Robi, ezzel csak azt akarom mondani, nem volt akkora tényező akkor meg, tudod? Nem volt akkora tényező. A háromoldalú egyeztető tárgyalásokon ott ült. Ott ült. Oda téged nem hívtak meg, ugye? Ki a faszom nem ült ott? Te! Hogy más példát nem mondjak. Meggyőzött, meg kell adjam magam, bazd meg. Szóval, az minden, anyát picsáját. A lényeg, hogy akik ott ültek, azok megteremtették a lehetőségét annak, hogy a 20 éves köztársaságot egyetlen egy kétharmados választási győzelemmel el lehessen söpörni. Na most azt hiszem, hogy az amerikai alkotmányosság ennél jobban meg van konstruálva. Tehát lehetséges, hogy a Trumpnak ez nem fog ez a merénylet olyan könnyen sikerülni, mint Orbánnak. Akárhogy is, mi most abból jövünk kifelé, amibe a világ éppen befelé gázol. Tehát Orbán fölgyorsította a magyar történelmet, vagy legalábbis előrébb járunk és diktáljuk a világ folyamatot. És ez tény. És ez tény. Bassza meg, ha utáljuk, akkor is tény. Ki az, aki és senkinek nem tartozunk azzal a hazugsággal, hogy ezt letagadjuk. Ezt egy ember jósolta meg először, és mindenki hülyének nézte, a Bartus bazd meg az amerikai népszavából. 15 évvel ezelőtt azt mondta, egész Európát és a nyugatra veszélyes Orbán. Tényleg ez egyébként a csávó fura, de... Ez úgy sokszor eszembe jut. Ezt Václav Havel is elmondta az ezredfordulón, amikor még először volt miniszterelnök. Igen. Isten mentse meg Magyarországot, de Európát is, hogyha ez az ember még egyszer hatalmat kap. Ezt mondta Václav Havel, igazad van. Szóval az a helyzet, hogy sokkal előrébb jár a magyar történelem, mert az Orbánnak a szimata valahogy előre jelezte ezt a folyamatot, és az Orbán az élére állt ennek a folyamatnak, ennek az úgynevezett lázadásnak. Emlékszünk, hogy ő már 2017-ben megjósolta a lázadás évét. Hát azóta sem jött el a lázadás Európában, mert Európa nemzetállamai még tartják magukat. Most szándékosan nem az Európai Uniót mondom, mert azzal kapcsolatban nekem már fogynak az illúzióim. Hogy itt az Európai Unió bármiféle közös erőközpont, vagy közös hatalmi bázis, aminek az alapján ellen lehet ennek állni. Ebben már nem hiszek. És amikor a magyaroknak azt mondják, hogy Orbán a magyarok helyett sikeres, akkor a magyarok fölszegik a fejüket, és azt mondják, hogy de legalább Orbán sikeres. Ja. Na ez a tragikus, ha belegondolsz. Ez a tragikus, hogy mi az országunk helyett, tehát az országunkat odaadtuk az Orbánnak, és az Orbán az országunkért adott nekünk egy reality-t, amelyben ő a hős, ő a Jockey Ewing, ki nagyjából annyira becsületes, mint a Jockey Ewing, és kurvára imádják, akik imádják, azok imádják imádni, akik meg utálják, azok imádják utálni. De Jockeyval szemben senki sem semleges. És az Orbán ez, akit bazd meg mindenki imád. Van, aki imádni imádja, van, aki utálni imádja, de mindenki függő, mindenki rajta él, rajta tartja mindenki a saját figyelmét, a saját idegeit ezen a realityn. Ez egy ellenállhatatlan. Egyébként a politika és a Trump Amerikában ezt valósította meg. Ezt a reality élményt. Berlusconi azért... A lázadást az elitek ellen. Berlusconi kezdte ezt az egészet. Valójában a politikai iskola alapítója a Berlusconi. De én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Berlusconi ma élne, akkor a Berlusconi inkább szálvinista lenne, mint melonista. Szerintem ez nem egy eldöntött kérdés, nem egyértelmű. Nem lenne hogy a putinista? Nem, na ez egy nem tudjuk, mert nem érte meg. Tehát az van, hogy meg lehet, hogyha a Berlusconi még élne, akkor szalvinista lenne, de lehet, hogy melonista lenne. Nem tudjuk. Figyelj, Robi. De minden esetre ennek a troll politika alapítója, ennek a politika iskolának az a Berlusconi volt. És egyébként a Sarkozy is ennek volt a franciaországi. Szódával a Berlusconi stílusba, vulgaritásba, kurvára olyan volt, érted, kurvázásoktól kezdve, olyan volt, mint a Trump, a Berlusconi. A Sarkozy kicsit más, az a régi elit és a Berlusconi közti átmenet. Na most, ami az Orbánt illeti, azért a Sforza Italia, tudod, onnan lopta a hajrá magyarokat is, bazd meg. Azt onnan szedte. Egyébként szeretnék valamit bejelenteni. A Habsburg háznak a ma élő feje, Habsburg Károly, negyedik Károly, az utolsó magyar király és osztrák császár unokája vagy dédunokája, az kijelentette a 60. szülinapján, vagy 60, nem tudom, velem egy idős, bazd meg. 65, jó, öreg fasz. Születésnapján, hogy... A patriótákat, tudjátok, az EU-be ezt a pártcsoportot, Európa árulóinak, Putyin 5. hadoszlopának tartja. Én mélységesen megbántam azt a rengeteg Habsburg ellenes régi írásaimat. Bocsánatot kérek érte. Úgyhogy visszavontam mindent. Én indítványozom. Éljen A Habsburg ház, bazd meg! Tehát... Ebben a kontextusban úgy értem, igen. Működik a pacemaker. Ebben a kontextus, azért hozzátettem, tudod, óvatos. A kontextus. Beszarok, bazd meg. A kontextus, az igen, fontos. Az fontos, igen. Szóval... Elzsidósodtam itt az ingába. Érted? Partizánba. Neked semmi felelősséged, mi? Szóval az van, hogy... hogy én szeretném indítványozni Károly király megkoronázását a Szent Koronával a Duna jegén. Most talán a klíma is alkalmas rá. Éljen! Éljen a király! Éljen a király! De most ötödik Károly! Én esküszöm most... Ötödik Károly! Emelje fel a kezét, aki nem cserélné le az acskó fingot erre. Jaj, szatyorfingot. Elnézést kérek a szatyorfingtól. Ilyet rosszul ejtettem a nevét. Senki nem emeli fel. Aki nem cserélné le, az emelje fel a kezét. Nem, arról van szó, hogy egy, tehát, hogy most van egy parlamentáris köztársaságnak látszó államrend, ami az intézmények kiüresítésével de facto, gyakorlatilag egy abszolút monarchia, ahol a miniszterelnök a legfőbb hűbérúr, és eként gyakorlatilag az állam teljes uralásával, mint egy 14. Lajos, aki azt mondta, hogy az állam én vagyok, ezzel a erővel és hatalommal uralkodik, és az oligarchákat maga köré gyűjti, kvázi mint minisztereket, ahogyan a főrendeket maga köré gyűjtötte az abszolút monarchiában a király, mint főrendeket, egy az egyben gyakorlatilag egy abszolút monarchia van, ami formailag egy parlamentáris köztársaság. Nos, ehhez képest lehetnénk egy parlamentáris monarchia, aminek az élén az állam feje nem a szatyorfing lenne, hanem Károly király, és lennénk egy parlamentáris monarchia, ahol szabad választásokon választanánk magunknak miniszterelnököt, aki ténylegesen miniszterelnök lenne. Most mi áll szemben az Orbáni abszolutizmussal? Egy Dánia? Egy Svédország? Egy Spanyolország? Te, Robi? Egy Nagy-Britannia? Ezek parlamentáris monarchiák. Itt más volt a történelem, az a baj. Tudod, itt abszolutizmus volt. Na, viszont... Nem kell a múlt idő. Viszont van... Jogos. Te olyan okos vagy, Robi. De figyelj, egy coming out. Bazd meg, ezt eltemettem magam, és elfelejtettem. Most ez most komolyan, a rendszerváltás idején valakik, már elfelejtettem, hogy a Kisgazdapárt, bazd meg... És tagja voltam. Te mindenbe beleléptél, minden szarba. Végén az ingánál kötöttem ki, bazd meg. Ide hordtad a sok szart. Itt... De itt letörölted a talpadról, igaz? Itt, beléd is, barátom, mint a faszom, bazd meg. Persze. Na, de képzeljétek el, hogy gyűjtöttem aláírásokat, bazd meg, Habsburg Ottó köztársasági elnöki. Hogy ő legyen a köztársasági elnök. Bazd meg, ezt tök elfelejtettem, mert utána tradicionalistákkal összevesztem, és nagy antihabzúr. Mert ők mondták, hogy királynak kellett volna, és nem köztársasági elnöknek. Nem amiatt, még az oké, csak tudod, ez a Rákóczi meg Kossuth szídása, meg minden, és az nálam kiverte kurverza, kuruc neveltet, és a biztosítékat, de bazd meg, fiatalon gyűjtöttem a Habsburg Ottó mellett, bazd meg aláírás, beszarok, és elfelejtettem, és most jutott eszembe. Érted? Most félreértés. Ehhez még az AVH kínzókamrája se kellett. E Puzsér elég volt ez. Jó, félreértés. Ezzel a szónoklatával itt. Félreértés ne essék, én republikánus vagyok, már abban az értelemben, hogy én köztársaságpárti vagyok, nem az amerikai alt-right értelmét igen, alapul. Világos. De ennél a köztársaságnak hazudott abszolutizmusnál egy... Alkotmányos királyság jobb lenne, ezt akarod parlamentáris mondani. Parlamentáris monarchia. Alkotmányos királyság, ez a neve. A parlamentáris. Az ugyanaz. Nem ugyanaz. Mi a faszom a az alkotmányos, monarchia az a parlamentáris monarchiának az előfoka, 19. században volt alkotmányos monarchia, most már parlamentáris 18. monarchia. Században. A Stuartok után Orániai Vilmos, Anglia, de te tanultál történetet. Jól van, igen, rendben van. Megvan neki úgy az, van, úgy van, öreg megvan úr. Neki az OK és tanfolyam, bazd meg. OK és tanfolyam? Neked. Öreg ember, milyen bészakokat végeztél? Már megint kezdjük? Már megint kezdjük a rangkorságodat, bazd meg? Ha lefogsz öreg... Megint kihívod a bészakjaiddal, bazd meg a... Ha folyamatosan öreg ember ezzel, akkor én mindig azt mondom, hogy drogos geci, bazd meg. Tehát ez a... Érted? Az rosszabb, bazd meg. De ebben az országban neked lesz igazad. És ez... Megjött már a 14. havi nyugdíj, öreg. Várjál. Ezt, barátom... Várjál, de ezt a részemről baráti feljelentésnek is fogadhatod. Várjál, így végezetül szeretnék egy, a monarchiákról van szó, egy érdekes kulturális dolgot megismertetni veletek. Meghallgatunk, nem az egészet, mert arra nincs idő, meg geci unalmas, de mit tudom én, pár másodpercet, különböző himnuszokból. Kezdjük a brit himnusszal. Köszönjük! Most szeretnék egy csodálatos részletet a norvég királyi himnuszból. Nem ez a király. Köszönjük szépen! Most szeretném bemutatni a Liechtensteini hercegség himnuszát. Nagyon köszönöm. Most a változatosság kedvéért a régi orosz cári himnuszt az 1810-es évekből. Oh. Nagyon köszönjük. Nézzük meg a második birodalom, a Bismarcki, a Vilmos császári Németország himnuszát. Az az igazság, hogy nekem ez tetszik legjobban. Az történt 14. Lajos, a napkirály, sokkal korábbi, mint ez, volt a seggébe egy sipoly. Iszonyú fájdalmas volt, és amikor kioperálták az orvosok, akkor írtak erre egy himnuszt a régi burbonoknak, a 14. Lajos seggére egy himnuszt. Ez így hangzik. Még mondok egy mondatot, és akkor mondod, hogy jön. Tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy Európa 14. Lajos segjukából. Bújt elő! Kifele. De olyan különös, hogy mindegyik himnusz az adott néplélekre lett áthangszerelve. De a dallam ugyanaz. A dallam ugyanaz, de a hangszerelés az az adott nép attitűdjének, az adott nép abszolút szellemiségének megfelelő. Nem is maradt más hátra, mint a végszavunk. Várj, felolvasnék egy verset. Ez az előző versnél jutott eszembe, azt még én szerettettem meg Robival, és az Adi Száznál ezt olvasta föl Adi Endre, seregesen senkik jönnek. Minden semmire valónak, Gácsnak, Svábnak és Zsidónak Grádics adatott. Itt alant már csak egyedül maradok. Sürög a vad magyar élet, még a némák is beszélnek és utcám ellepik, és bárki taknyost egy bősziram fölrepít. Seregesen senkik jönnek, megrabolnak, elköszönnek, gúnnyal szabadon. Mi bennem gyűlt mindenkié a vagyon. Mind a szépet, amit hoztam, s ami új nagy, átkozottan sok pazar ige, úri léha nullák raja söpribe. Álmagyarok és jöttment népség, címeres ronda cselédség és nagyúri nagyok. Ez időben itt valaki én vagyok. Új igéim tán nem hatnak, rossz frigyesim elhagyhatnak, s nőhet a fülem. De nem lesz itt semmi, soha nélkülem. Az inga mindannyiunk felett, Károly király szelleme mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!